Părinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Hristos a înviat. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos a murit ca un om pe cruce pentru dragostea care ne-a purtat-o și ne-o poartă, iubiți credincioși, merită tot ce mai scump din ființa noastră să-i dăm pentru această dragoste. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel mai târziu, după ce a venit la credință, lepădând legea mozaică, că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și îndrăznește și poate a muri, iată că acest lucru într-adevăr s-a împlinit după înălțarea Domnului nostru la ceruri. Când Sfântul proroc David a prorocit în psalmii săi, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, iată l-a arătat pe Domnul întrupat din cele două numiri. Dumnezeu este Domnul, adică acesta care a venit pe pământ și s-a întrupat din Fecioara Maria, care a pătimit pentru noi oamenii, care s-a lăsat răstignit pe crucea Golgotei, a fost îngropat și a treia zi, duminică spre dimineața, a înviat din morți, ca după 40 de zile să se înalță la cerul cu tot cu trup. Iubiți credincioși, Dumnezeu, după ce a înviat din morți Hristos, s-a arătat prima dată duminică seara în bordeiul, în casa unde erau zăvorâți Sfinții Apostoli de frica iudeilor. Că după ceea ce s-a întâmplat în Ierusalimul timpul acelia, toți care îl mărturiseau pe Hristos erau cuprinși de mare spaimă, mare frică îi stăpânea, de nimic nu le mai cântau în sufletul lor. Pentru aceasta, când l-au văzut pe Domnul răstignit, atât de umilit de către poporul mesianic, ei se gândeau că ura aceea se va revărsa ca un tumult și peste ei, fiindcă au fost apostolii lui și i-au văzut cărturarii și fariseii pretutindena cu Domnul, propovăduind cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Dar Domnul, care știe ascunsurile inimilor oamenilor, după cum a spus și Sfânta Scriptură, cel nelucrat al meu, Tu, Doamne, l-ai văzut, avea să știe adâncul sufletului acelor apostoli și a Maicii Domnului. Pentru aceasta, cel mai mare dar cu care a venit Domnul Hristos după înviere la apostoli le-a fost alungarea tristeții și a fricii morții care îi stăpânea. Prin ușile încuiate, spre seară, se arată Domnul Hristos în mijlocul ucenicilor. Nu în zadar încondeiază Sfântul Evanghelist că în mijlocul lor a fost, adică pacea să o radieze, bucuria să o dea tuturora, celor care l-au urmat din frica morții până la eșafot, până la crucea Golgotei. Darul cu care a venit Hristos după înviere la ucenicii săi era acesta: pace vouă. Această pace într-adevăr le-a alungat frica morții, le-a alungat temerea. Sfinții ucenici nu mai aveau nicio frică că vor mai veni de acum peste ei iudeii și le vor curma viața. După ce le-a arătat mâinile și coasta, care erau încă sângerânde, iarăși le-a zis pace vouă și a suflat spre ei zicând, luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, se vor ierta și cărora le veți ține, ținute vor fi. Aceste cuvinte dumnezeiești au rămas până în zilele noastre între noi oamenii ca cele mai mari daruri care le-a curs Dumnezeu pe pământ peste oameni. Darul de a dezlega păcatele oamenilor. Iubiți credincioși, zice Domnul Hristos de două ori pace vouă, arătând că omul este îndoit din trup și din suflet. În zadar era pacea doar pentru trup și pentru suflet era zbucium. Le spune de două ori ca să împlinească într-adevăr binețea dumnezeiască peste ei, peste apostoli. Ați văzut, frățile voastre, ca să înțelege această pace întoită, că degeaba ești sănătos și ai o pace din mădularele tale desăvârșită, dacă zbuciumul sufletesc ți se coboară în minte și din minte în suflet, parcă mai degrabă ai duce o boală, dar cu pacea sufletească decât invers. Și mulți suferiți de acest bucium, de această nepace, de acest război sufletesc. Poți să ai pe masă și poți să ai toate în față desfășurându-ți-se, în fața ochilor. Dar dacă pacea sufletească nu se lășește în suflet, toate sunt deșarte, toate sunt zadarnice. Așa să înțelegeți această pace îndoită spusă Mântuitorul apostolilor. Așa s-a făcut că de frica care a curs peste toți apostolii, toți s-au risipit. Majoritatea s-au adunat în casa uneia din apostoli, dar unul a lipsit din acel grup. El a scăpat cu fuga și s-a ascuns în altă parte, în Ierusalim. Și din acest motiv nu a fost atunci când a venit Domnul spre seară, duminica. Acela care nu era acolo se chema Toma. Zis geamănul, cum îl poregreau Sfinții Apostoli ceilalți. El nu s-a împărtășit de această bucurie. Domnul, după ce s-a arătat, le-a dat pace Sfinților Apostoli și a plecat. Cum a venit prin ușile încuiate, așa a plecat prin ușile încuiate, trup fiind. Această intrare și ieșirea Domnului prin ușile încuiate vrea să arate fecioria Maicii Domnului. Cum a rămas fecioară în zămislire, a fost fecioară în naștere și a rămas fecioară până la sfârșitul vieții. Prin Fecioara Maria avea să se lase în lume cinsta și curăția pe care poate să o aducă omul ca dar lui Dumnezeu. Când spunem la Sfânta Liturghie ale tale, dintr-o ale tale, Doamne, ce putem să aducem lui Dumnezeu, că toate sunt ale Lui? Ce dar îți poate aduce un copil în casa ta când toate sunt ale tale? Dar când măcar ceva din ființa lui aduce, înseamnă că el transportă acel sentiment de prețuire. Ce putem noi să-i dăm lui Dumnezeu? Ce este al nostru ca să-i dăm lui? Fără numai ce este sub voința noastră. Și cel mai mare dar este curăția trupească și mai ales curăția sufletească. Așadar, iubiți credincioși, Sfântul Apostol Toma, nefiind atunci de față, când a venit la Sfinții Apostoli, și a auzit că a venit Domnul, el n-a vrut să creadă. Nu fiindcă era necredincios. Atât de mare cinste și slavă punea pe Domnul Hristos. Cum chiar a venit, a înviat? Da, noi l-am văzut. Nu cred, până nu voi pune degetul în semnul cuielor și să văd eu cu ochii mei sângele din coasta lui, atunci voi crede. Domnul Hristos nu era de față când a vorbit cu ceilalți apostoli aceste vorbe, apostolul Toma. Dar fiind Dumnezeu, ce-i putea fi acoperit? Îi știa păsul, îi știa durerea, îi știa că este nemulțumit. Și ca să împlinească această mulțumire, să-i dea și lui pace peste 8 zile, tot duminica, cum ar fi astăzi, după învierea Domnului, fiind și Toma de față, a venit Domnul tot prin ușile încuiate. A intrat direct în dialog cu apostolul Toma. Toma, n-ai crezut ce au spus apostolii? A dus degetul încoace. Uite, pune-l în deget, în semnul cuielor. Când l-a văzut, s-a uimit din toată ființa lui. A pus degetul și a văzut cu adevărat sânge. A pus mâna în coasta lui care a fost însulițată pe cruce, din care a ieșit sânge și apă, era semnul morții. Că la mort întotdeauna, în momentul când și-a dat sufletul, nu mai curge sânge ca atunci când ești viu, ci sânge cu apă. Și dragi credincioși, în momentul acela nu i-a mai trebuit altă mărturie, ci din adâncul ființei lui așa a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Putea să spună numai Domnul sau Dumnezeul meu, dar aceste cuvinte au stat la temelia întregii biserici ca una dintre cele mai adânci dogme de care s-au împiedicat mulți eretici. Când spune Domnul meu, se referă la trup, cu adevărat trup ești înviat din morți, și Dumnezeul meu, Tu ești Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care a fost prorocit. Tu ai încheiat toate prorociile. Tu ești Mesia. Pe Tine te așteptam. Deci Domnul meu și Dumnezeul meu. Pe această mărturie a rămas până în zilele noastre că Domnul Hristos a venit cu trup, nu cum spun ereticii, că doar o chimeră, sau cum spun monofiziții, că a fost numai Duh. Iubiți credincioși, putea să se întâmple acest eveniment a doua zi sau în alte zile. A lăsat Dumnezeu special să se întâmple a 8-a zi de la înviere, aceasta simbolizând al 8-lea veac care îl trăim noi. Oamenii necredincioși, de aceasta i-a rămas numele apostolului Toma, Toma necredinciosul. Dumnezeul așteaptă pe om să se întoarcă din cărările fără de legilor, să lepede cugetările murdare și necredincioase, pătimașe, și poate, văzându-l pe Domnul pe cruce, se va întoarce. Să nu-l înțelegem pe Toma, pe apostolul acesta, necredincios, ci prin el a arătat Dumnezeu milostivirea sa că îi primește pe toți. De aceasta a venit Mântuitorul atât de bun și s-a împlinit într-adevăr ceea ce cu mare sensibilitate avea să spună mai târziu apostolul Pavel, că pentru cel drept, adică cum era legea dreaptă, putea cineva să moară, dar Domnul venind bun, poate și îndrăznește să moară cineva. Ca să moară cineva pentru Domnul Hristos, nu să înțelegem să ne omorâm pe noi sau să ne ducem cum se duce oaia în apă și se neacă, fără cunoștință, ci în primul rând să-ți omori patimile trupului care este un Babilon pentru Dumnezeu. Și acest lucru vedem atât de categorisit în zilele noastre când oamenii mor pe un altar al deșertăciunii. Nu știu să-și păstreze cinstea, buna cuviință, atâta slavă și cinste cu care l-a nobilat Dumnezeu pe om, chip și asemănarea lui, și în cele mai deșanțate bulevarde își răstoarnă cinsta lui și cuvioșia. Probleme cu care vă confruntați foarte mult, mai ales la nivel de tineret. Apostolul Toma avea să primească sorțul după înălțarea Domnului la ceruri și înnobilarea cu Duhul Sfânt să meargă în India și să propovăduiască. El a devenit un bărbat de neconvertit. Toată frica care ar fi curs pe un om era spulberată datorită dragostei de care dădea dovadă în mărturisirea lui Dumnezeu. Avea să-l trimită Dumnezeu prin sorțul care i-a căzut peste ceilalți 12 apostoli, tocmai în India, țară păgână, care n-au auzit niciodată de Dumnezeu, idolatră. Nu a dat înapoi, a mers acolo. Și așa a fost că împăratul Indiei a căutat în Palestina un meșter bun ca să îi se facă un palat cum aveau împărații Romei. Și a trimis pe cel mai bun sfetnic al lui în Palestina. Întâmplarea a făcut că i-a ieșit în față Sfântul Apostol Toma. A vorbit cu el și a spus: eu sunt din India, sunt trimis împăratului și vreau un meșter bun. Că aici la voi sunt buni meșteri în arhitectură, vrea să-și facă un palat frumos, indiferent cât ar costa. Eu mă pricep, merg eu și știi să zidești, cum să nu? Îi fac un palat de care o să mă pomenească. Și a mers. Dar în drumul acela a făcut o haltă într-o altă țară păgână. Și acolo era veselie mare, fiindcă împăratul își mărita fica, mult iubita lui fică. Și atâta de multă bucurie ce a vărsat în ținutul acela, încât că a spus toți să vină la masă, indiferent cine sunt, să se bucure cu bucuria mea. Că dacă nu va veni, îl jignește pe împărat și va fi supus legii împăratului. De frică a mers și apostolul Toma la acea nuntă. Nu era lui de nuntă, de jucat și de băut. Dar așa a fost gândiala lui Dumnezeu. Stătea într-un colț al mesei, undeva ca un lepădat, fiindcă îi displăceau jocurile păgânești care erau, dar trebuia de frică să împlinească porunca. O evreică care era de-a locului cânta și când l-a văzut și-a dat seama că acesta este iudeu și a început să-i cânte din fluier: unul este Dumnezeu, ziditorul cerului și al pământului. În momentul acela și-a dat seama că este evreică. A început să se bucure apostolul că a găsit pe cineva care laudă pe Dumnezeu în fața idolatrilor. Dar acea bucurie a fost transmisă împăratului locul acelia. L-a luat pe Toma și i-a spus: vino și îmbinecuvintează pe ginerele și pe mireasa care este fica mea. S-a dus și a început să propovăduiască. Au rămas numai ei trei și a povestit ce înseamnă fecioria, ce înseamnă curăția, proaspăt căsătoriți. Au adormit tinerii în ziua nunții, în noaptea nunții. Și noaptea, spune istoria sfântă, că a venit cineva în numele apostolului Toma cu aceeași înfățișare. Și spune: cum de-ai venit tu? Că doar acum ai fost la noi aici și ai plecat. Te știu că ai plecat de aici. Cum de-ai venit din nou? Dar nu sunt eu acela care am venit și v-am vizitat. Eu sunt fratele aceluia. Era Domnul Hristos cu înfățișarea apostolului Toma. Și a început să-i spună ce înseamnă curăția, ce înseamnă fecioria, cât preț are la cer. Când a venit împăratul după visul acelor doi, i-a văzut stând ca doi frați. Așa s-a supărat împăratul după ce i-a povestit visul, că a trimis ostași la mare să-l prindă pe apostolul Toma. Nu l-a mai găsit. Apoi el a plecat în India, unde cu adevărat i-a zidit palat împăratului acelia, fiindcă tot aurul l-a dat săracilor. Dar Dumnezeu, care nu cugetă ca oamenii, când l-a văzut pe apostol închis, datorită mâniei împăratului ca acela, când s-a dus să-și vadă împăratul, să-și vadă palatul, nu a văzut nimic, l-a închis urmând să-l omoare. Și i s-a arătat fratelui împăratului, după ce a bolit cumplit datorită acestei scârbe, și a murit, i s-a arătat îngerul și l-a dus într-un palat care îl orbea de frumusețe. I-a adus sufletul înapoi, îngerul fratelui împăratului Indiei. Și a spus, fratele meu, știi pentru ce a murit, de scârba ta, că acest înșelător, cum îi spui tu, ți-a dat tot aurul pentru palatul care voiai să-l zidești, ți l-a dat săracilor. Dar eu te rog ceva, tu mă știi că eu sunt om bogat. Îți dau tot aurul și toată avuția mea să-mi dai în palatul care l-am văzut eu în cerul, făcut de acest om. Și atunci s-au luminat ochii minții împăratului Indiei, n-a făcut târgul cu fratele lui, ci l-a scos din temniță pe apostol, i-a făcut închinăciune și s-a încreștinat. Iată cine a fost acest necredincios. Așa pământurile Indiei s-au încreștinat, dar, dragi credincioși, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, spunându-i cine a fost cel care a fost omorât de către iudei pe crucea Golgotei, a împrăștiat pretutindenea cinstea fecioriei, curăția, a pătimit apoi de la alți oameni păgâni multe dureri, și în sfârșit moarte mucenicească, cum era și firesc să se încoroneze apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu-i mai putea stăpâni nimeni, nu le putea sta nimeni împotrivă când mergeau la propovăduire. Cu atâta dragoste spuneau cinstea omului, încât că oamenii, depădându-și patimile acestea de care sufereau atunci, se duceau la creștinism și apoi, luminându-și ochii sufletești, luau alte cărări. Mergeau pe cărările cinstei și a demnității omului, dragi credincioși. Omul să nu credeți că este doar ceea ce îl categorisește lumea de astăzi, atât de murdare, de mincinoasă, de tinoasă, ca un vierme în cadavru. Cum vă fură prin mass media copiii la care v-ați ostenit să vă facă cinste. I-ați păzit și ați vegheat zi și noapte să vă crească în cea mai mare curăție, că ei sunt emblema frăților voastre. Cine având un copil și îl lasă într-un loc rău famat, când ți-l vezi cu un oarecare derbedeu, nu cauți să-l rupi din prietenia cu care el s-a legat de acela, știind că nu ajunge departe dacă stă în compania aceluia. Dar totul rămâne în propria voință a oamenilor. Pot să vă spun cu durere, am găsit mame care anume aș împing fiicele spre stradă, spre bulevard. Du-te, fiica mea, du-te și te destrăbălează-te, simte-te bine. Du-te la mare, Du-te goală, du-te peste tot, îmi este și rușine să vă spun aceste lucruri și totuși sunt adevărate. Uită că vine vremea când trebuie să plătească cinsta. Cinsta cu care ne-a nobilat Dumnezeu. Spune Sfântul Ioan Damaschin, zice, mă cutremur de ceasul când Domnul va veni să-și ceară vrednicia chipului său. Într-adevăr, în noi Dumnezeu a investit în chip și asemănare de om, a investit vrednicia chipului lui Dumnezeu. Când va veni și ne va cere, nu ni se va rușina obrajii, nu se vor roși asemenea unui copil, că atunci gândește într-o altă dimensiune. Când va veni și te va întreba, scumpul meu, iubitul meu, nu te va amenința cu sabia, cu pumnul sau cu temnița. Ce ai făcut din noblețea cu care eu te-am zidit? Unde ai pierdut-o? Unde ți-ai pierdut frumusețea cu care te lăudai în lume? Era a ta? Nicicum. Eu te-am zidit. Iar tu ce ai făcut cu ea? Ți-ai vândut-o în cel mai ieftin târg. Din acest motiv și Domnul Hristos s-a lăsat împuns în mâini ca să rușineze pe om. Eu cu mâinile v-am făcut din lut inert. Și voi ce ați făcut ca răsplătire? Mi-ați pironit mâinile pe cruce. Picioarele mele care au umblat și v-am crescut, ce ați făcut cu ele? Le-ați pironit. Capul cu care v-am înnobilat, că v-am dat gândire, ridicându-vă din regnul animal. Aceasta ne ridică de la cele necuvântătoare, gândirea noastră, mintea care are sorgintă dumnezeiască. Ce ați făcut cu ea? Ce ai făcut, omule? I-ai pus coroană de spini în batjocură. Și mintea ta unde ți s-a dus? Numai la porcării și mizerii. Ați văzut ce este acum la televizor și cum vă smul copiii din bunele moravuri. Este suficient să uite pe internet sau la alte canale deșanțate că mizeriile care le văd acolo îi stăpânesc zile în șir, poate și ani în șir, nu se șterg, așa amprentă își lasă în minte. Îți vezi fiica sau băiatul apatic. Ce ai, dracul meu, ești bolnav? Dar nu poți să știi că deja în mintea lui vibrează ceea ce a văzut pe internet. Iată, iubiți credincioși, cum sunteți proprii ucigași ai copiilor voștri. N-au făcut așa Sfinții Apostoli, ci din contra au mers în toată lumea propovăduind cinstea și demnitatea omului. Și din nevrednicie aș putea să spun că până în zilele noastre au rămas vii aceste cuvinte ale Sfinților Apostoli. Cu adevărat, Domnul meu și Dumnezeu meu a înviat din morți. El s-a arătat în aceeași bineți, în aceeași domnie, că ne-a zidit din dragostea care ne-a purtat-o, pentru care a și murit pentru noi și încă ne-o poartă. Să nu ne asemuim iudeilor care i-au pironit mâinile și picioarele, să nu-i punem cunună de spini, ci din contra, din cărările care am fost mizerie până acum, haideți, încercați puțin să ieșiți din această mocirlă. Că în propria voință rămâne de a ieși sau rămâne acolo în mocirla păcatului. Dragi credincioși, așa cum trupul este dotat cu instinctul de autoconservare și are frică de moarte, iubind viața, cu atât mai mult sufletul vrea viața veșnică, că el este imaterial. Dar fiindcă este întemnițat, încorsetat în trup, țipă, cum spunea apostolul, cu suspine negrăite, că vrea libertatea asemenea unei păsări din corbie. El fiind din altă materie, materie dumnezeiască, care nu cade sub dimensiunile materiei acestei teritoare, implicit caută cele frumoase, cingașe, după cum le vedem în viața noastră. Iubiți curăția, iubiți cinsta, iubiți vrednicia lui Dumnezeu cu care ne-a nobilat. Că dacă ne vom strădui acest lucru, indiferent cum ne găsește momentul acesta de a ne întoarce din cărările fără de legilor, atunci Dumnezeu știe cum să ne renobileze, de să ajungem și mai mari de cum am fi fost dacă nu ne-am fi dus în cărările fără de legilor. Iubiți credincioși, am mare bucurie că Dumnezeu mi-a ajutat să slujesc și aici, după cum v-am spus și aseară, iubindu-vă mult, aș vrea să-L iubiți pe Dumnezeu și nu pe om. Că merită toată dragostea, merită să împlinim ceea ce a spus Apostolul, că El a venit bun, nu drept, și s-a dovedit, nu ne ceartă, cum fac oamenii, dintr-o greșeală cât de mică, fac o tevatură întreagă de procese și alte nebunii verbale. Ci tace Dumnezeu, poate te vei întoarce cândva, poate îți vei veni în firea ta dumnezeiască și te vei întoarce. Așadar, fiind atât de bun Dumnezeu cu noi, după cum a fost și cu ceilalți dinaintea noastră și nădăjduind că va fi și în continuare, merită, după cum am început cuvântul, tot ce-i mai sfânt și mai curat din noi. La această curăție vă invit și mă bucur că, iată de aici, din zonă, câteva copile nădăjduiesc în puterea lui Dumnezeu și în mintea lor destul de coaptă, deși sunt mici, ca să meargă pe acest drum al Sfântului Apostol Toma, a Fecioarei Maria și a celorlalți apostoli. Iubiți credincioși, îi dau lui Dumnezeu cei mai scump, slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.